Sekizinci meselenin bir hülasası. Yedincide haşri çok makamattan soracaktık. Fakat Halık'ımızın isimleriyle verdiği cevap, o derece kuvvetli yakîn ve kanaat verdi ki, daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Şimdi bu meselede ahiret imanının hem ahiretin saadetine hem dünya saadetine dair temin ettiği faydeler ve neticelerinden yüzden biri hülasa edilecek. Saadet-i Uhreviye'ye ait kısmı, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış, onu ona havale ederek ve Saadet-i Dünyeviye'ye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur'a bırakıp, yalnız kısa bir hülasa ile insanın hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz. Birincisi, insan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misillü, dünya ile alakadardır ve akaribiyle münasebettar olduğu gibi nev-i beşer ile de ciddi ve fıtri münasebettardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide bekasını aşk derecesinde arzuluyor ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matrapları var ki, ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman, küçüklüğümde hayalimden sordum, sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin, yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin, dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim, dedi. İşte madem mahiyeti insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor, elbette gayet cami mahiyet-i insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde, sermayesi bir cüz'i, cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana, ahirete iman ne derece kuvvetli ve kâfi ve vâfi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydesi. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın, binler, belki milyonlar, milyarlar dostları, ebedi bir müfarakat içinde idam olmalarını tevehhüm edip, cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak, dedi. O, imanla baktı, cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup, mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faidesi. İnsanın sair zihayatlar üstündeki tefevvuku ve rütbesi ise, yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları ve külli ubudiyetleri ve geniş vücudi daireleri itibariyledir. Halbuki o insan, hem madum hem ölü, hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla, ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi seciyeler alır. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder ve tam sadakate ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nispette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı, akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada, ahirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını, geçmiş ve gelecek zamanları içine alan, pek geniş bir zamana çevirir. ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daire-i vücut gösterir. Babasını dar-ı saadette ve âlem-i ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar uhuvvetini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikayı hayatı olduğunu bilmesi haysiyetiyle sever, hürmet eder, merhamet eder, yardım eder. Ve o büyük ve geniş daire-i hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri, dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz'i garazlarına ve menfaatlerine alet etmez, ciddi sadakata ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nispette derecesine göre yükselmeye başlar. İnsaniyeti teali eder, hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan, bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehab ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın en mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesildi. Dördüncü bir faydası ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor. Risale-i Nur'dan 9. şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylaz bir hayatla yaşayacak, çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle, onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki, hayatı ve aklı o biçareye alet-i azap ve işkence edeceği zamanda, ahiret imanının dersiyle, görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde, bir sevinç ve genişlik hissederek der, ''Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, bizden daha iyi keyif eder, gezer ve validem öldü, fakat rahmet-i ilahiyeye gitti, yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim.'' diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Hem insanın bir rub'unu teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveyla-i ruhi ve bir dağdayı kalbi çekeceklerdi ki, dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der, merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükafatlarını göreceksiniz diye iman-ı ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki, her birinin 100 ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez. Nev'i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda hissiyata mağlup, cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mes'ud hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman-ı ahiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah-ı Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mananın dahi Risale-i Nur'da bürhanlarıyla izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hem nev-i beşerin ehemmiyetli bir kısmı hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibet zedeler ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar, eğer iman-ı ahiret onların imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtariyle gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını, evladını kaybetmekle gelen elim meyusiyeti ve bir iki dakika veya bir iki saat keyfi yüzünden 5-10 sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen kederli sıkıntı, elbette o biçarelere dünyayı zindan ve hayatı bir işkenceli azaba çevirir, eğer ahirete iman imdatlarına yetişse, birden onlar nefes alırlar. Sıkıntıları, meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imanına göre kısmen ve bazen tamamen zail olur. Hatta diyebilirim ki, benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer iman-ı ahiret yardım etmeseydi, bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Fakat hadsiz şükür olsun, benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin bu musibetten gelen elemlerini de çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risale-i Nur risaleleri ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde, sizi kasemle temin ederim ki, imanı bil ahiret nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet, belki mücahidane, kârlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şevk verdi ki, ben bu risalenin başında dediğim gibi, kendimi Medrese-i Yusufiye unvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neş'et eden titizlikler olmasaydı, mükemmel ve rahat-ı kalp ile derslerime daha ziyade çalışacaktım. Her neyse, bu makam münasebetiyle sadet harici girdi, kusura bakılmasın. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefaatlerle aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, ta görünmesin. Başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece muvakkat iptali his nev'inden bir çare bulur. Çünkü mesela, valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar, daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen, bu dağdağlı, kararsız hayatı dünyeviyede, o mes'ud zannedilen aile hayatı, çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi, hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nispette küçülür, belki sukut eder. Eğer ahirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar-ı ahirette, saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-i ilahi, sevab-ı uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayat-ı şehriye zehirlenir, çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman-ı ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir taifede hüsnü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nev-i beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alakadar olan içtimaiyyun ve ahlakiyyunların kulakları çınlasın. İşte iman-ı ahiretin binler faidelerinden işaret ettiğimiz 5-6 numunelerine sairleri kıyas edilse kat'i anlaşılır ki iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde haşrin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki Esma-i İlahiyenin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir ve hilkat-ı kainattaki makasıd-ı ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir ve ihsanat-ı Rabbaniyenin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden Halık-ı Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkûr hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir, o meşhere gönderir, sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup, zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için, o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemal-i ehemmiyetle dinleyip kabul ederek, fiilen cevap vermek için, hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki, dar ahirette cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanidir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkanı var mı ki, bu adi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip, nihayetsiz mucizatlı maddi taamlar ile onu minnettar ederek, her vakit tesadüfsüz, kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o Halık'ın güzidesi, ve perestişkârı olan nev-i insanın insaniyet mide-i kübrası ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetleri dar bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın ve haşr-i cismani ile fiilen cevap verilmesin, onu ebedi minnettar etmesin. Adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin kemal-i ehemmiyetle teçhizatına baksın, orduya hiç bakmasın, ehemmiyet vermesin. Bu 100 derece muhal ve batıldır. Evet, وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ayetinin sarahat-ı kat'iyesiyle, insan en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek, tadacak. Ve lisan, göz ve kulak gibi azaların ettikleri halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları o uzuvlara mahsus cismani lezzetler ile verilecektir. Kur'an-ı Mucizül Beyan o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka teviller ile manayı zahiriyi kabul etmemek imkan haricindedir. İşte iman-ı ahiretin meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki, nasıl ki azay-ı insaniden midenin hakikati ve ihtiyacatı taamların vücuduna kat'i delalet eder. Öyle de insanın hakikati ve kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve iman-ı ahiretin mezkür netice ve faydelerini isteyen hakikatları ve istidatları daha kat'i olarak ahirete ve cennete ve cismani baki lezzetlere delalet ve tahakkuklarına şehadet ettiği gibi, bu kainatın hakikat-ı kemalatı ve manidar tekvini ayatı ve insaniyetin mezkür hakikatlar ile alakadar bütün hakikatları, dar-ı ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve haşrin gelmesine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet ve şehadet ettiklerini, Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 10. ve 28. iki makamı, 29. sözler ve 9. şua ve münacat risaleleri hüccetlerle parlak ve şüphe bırakmaz bir tarzda ispat etmişler. Onlara havale ederek bu uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar vazıh ve zahirdir ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izale edecek iki üç nükteyi tafsilini Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz. Birinci nükte. Cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hadsiz rahmet-i Rabbaniye o korkan adama der, bana gel, tevbe kapısıyla gir, ta cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu 1000 derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur. Şu halde sen ey mülhit, dalaletin itibariyle ya idam-ı ebediyle ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerri mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve 1 derece mes'ud olduğun umum akraba ve aslu neslin, seninle beraber idam olmasından, 1000'ler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes'ud veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise, hayrı mahz olan daire-i vücudun, Hakim-i Zülcelali'nin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören, dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var ve pek çok hikmetleri ve alemi bekaya ait hizmetleri var ve zebani gibi pek çok zihayatın celaldarane meskenleridir. İkinci nükte, cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız, mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Çünkü nasıl 1000 masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve 100 mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara 1000 rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil 100'er biçarelere 100'er merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafiri mutlak, küfrüyle hem Esma-i İlahiye'nin hukukuna inkar ile tecavüz, hem o Esma'ya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzip ile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o Esma'ya karşı tesbihkarane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz ve kainatın gayi hilkati ve bir sebebi vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve aynedarlıklarını tekzip ile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ ayetinin tehdidine müstehak olur. Onu cehenneme atmamak, bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar, cehennemin vücudunu istedikleri gibi, izzet-i celal ve azamet-i kemal dahi kat'i isterler. Evet, nasıl bir serseri asi ve rayyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hakimine dese, beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa, elbette o şehirde hapis olmasa da, o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Aynen öyle de, kâfir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celaline şiddetle dokunuyor ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor ve kemal-i rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da, öyle kâfirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak, o izzet ve celalin şe'nidir. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cenneti hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de, Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki, küfrün ve bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var, eğer tecessüm etse o mürted adama bir hususi cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatçikler, ahirette sümbüller vermesi noktasından bu zehirli çekirdek o zakkum ağacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim der ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, 15 sene cezada, 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuku âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür, 1000 katil kadar olması cihetiyle, bir dakika küfrü mutlak, 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstehak ve halidine fîhâ ebedâ sırrına mazhar olur. Her neyse. Kur'an-ı Hakîm'in cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair hüccetleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا gibi pek çok ayetlerin ve başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve umum peygamberler ve ehli hakikatin her vakit dualarında en ziyade اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ خَلِّسْنَا مِنَ النَّارِ ve vahyi ve şuhuda binaen onlarca kat'iyet kesbeden cehennemden bizi hıfzeyle demeleri gösteriyor ki, nev-i beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki, bir kısım o ehli şuhut ve keşif ve tahkik onu müşahede eder ve bir kısmı tereşşuhatını ve gölgelerini görür, dehşetinden feryat ederler. Bizi ondan kurtar derler. Evet, bu kainatta hayır, şer, lezzet, elem, ziya, zulmet, hararet, bürudet, güzellik, çirkinlik, hidayet, dalalet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Çünkü şer olmazsa hayır bilinmez, elem olmazsa lezzet anlaşılmaz, zulmetsiz ziya ehemmiyeti olmaz, soğukla hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile hüsnün tek bir hakikati, bin hakikat ve binler çeşit hüsn mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen her şey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve bir tek hakikati sümbül verip çok hakikatlar olur. Madem bu karışık mevcudat dar-ı faniden dar-ı bekaya akıp gidiyor, elbette nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar, öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar. Ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza girer durur. Kerametli 29. sözün ahirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz. Ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, bu dehşetli haps-i ebediden kurtulmanın kolayı, çaresi bu dünyevi hapsimizden istifade ederek elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber, eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız ve o nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasirat dünya vel ahire tokadını yiyeceğiz. Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile nev-i beşerin beşten birisine 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi, koca küreyi arz büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve İyit'te beraber birden Allahu Ekber demeleri, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın 1300 sene evvel âl ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası olarak rububiyet-i ilahiyenin Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin azameti ünvanı ile külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Sonra acaba bu kelam-ı kutsinin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diye tahattür ettim. Birden hatıra geldi ki, başta bu kelam olarak sair bakiyat-ı salihat ünvanını taşıyan Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah gibi şairden çok kelamlar cüz'i ve külli meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. Mesela Allahu Ekber'in bir vecih manası, Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz. Tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri getirmekten ve bizi Adem'den kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavr-ı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür ki, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ ayetinin sarahat-ı kat'iyesiyle nev-i beşerin haşri ve neşri bir tek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mana itibariyledir ki darb-ı mesel hükmünde büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı herkes Allah büyüktür, Allah büyüktür der, kendine teselli ve kuvvet ve noktayı istinat yapar. Evet, nasıl ki 9. sözde bu kelime iki arkadaşıyla bütün ibadatın fihristesi olan namazın çekirdekleri ve hülasaları ve içinde ve tesbihatında tekrar ile namazın manasını takviye için Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber üç muazzam hakikatlara ve insanın kainatta gördüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı azamet ve kibriya, acip ve güzel ve büyük, pek çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş'et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi. 16. sözün ahirinde izah edilen şu: nasıl bir nefer bayramda bir müşir ile beraber huzur-u padişaha girer, sair vakitte zabitinin makamı ile onu tanır. Aynen öyle de her adam hacda bir derece veliler gibi Cenab-ı Hakk'ı Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin ünvanı ile tanımaya başlar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça, ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine Allahu Ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiği misillü. 13. lem'anın ahirinde izahı bulunan ki, şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip, cevabı kat'i veren yine Allahu Ekber olduğu gibi, bizim ahiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiği misillü, elhamdülillah cümlesi dahi haşrı ihtar edip ister. Bize der, manam ahiretsiz olmaz. Çünkü ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür ona mahsustur. İfade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakiki nimet yapan ve bütün zişuru Adem'in hadsiz musibetlerinden kurtaran yalnız saadet-i ebedi olabilir ve benim o külli manama mukabele eder. Evet, her mümin namazlardan sonra her gün hiç olmazsa 150'den ziyade elhamdülillah, elhamdülillah şer'an demesi ve manası da ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd-ü şükrü ifade etmesi ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fani elemlerle alude olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil ve onlara da ebedi nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. Sübhanallah kelime-i kutsiyesi ise, Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemal-i saltanatının haşmetine medar olan dar ahireti ve ondaki cenneti ihtar edip delalet ve işaret eder. Yoksa sabıkan ispat edildiği gibi saadet-i ebediye olmazsa hem saltanatı hem kemali hem celal hem cemal hem rahmeti kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. İşte bu üç kutsi kelimeler gibi Bismillah ve La ilahe illallah vesair kelimat-ı mübareke her biri erkan-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülasası ve şeker hülasası gibi hem erkan-ı imaniyenin hem Kur'an hakikatlarının hülasaları ve bu üçür namazın çekirdekleri oldukları gibi Kur'an'ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünuhatı, tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridirler. Ve velayeti Ahmediye ve ubudiyeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam virdidirler ki, her namaz vaktinde 100 milyondan ziyade müminler beraber o halka-i kübra-i zikirde ellerinde tesbihler Sübhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber 33 defa tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde sabıkan beyan ettiğimiz gibi hem Kur'an'ın hem imanın hem namazın hülasaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra 33'er defa okumak ne kadar kıymetdar ve sevaplı olduğunu elbette anladınız. Bu risalenin başında birinci meselesi namaza dair güzel bir ders olduğu gibi hiç düşünmediğim halde adeta ihtiyarsız olarak onun ahiri de namaz tesbihatına dair ehemmiyetli bir ders oldu. Elhamdülillahi ala in'amihi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.